الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, naendelea na muhadhara wetu, lakini kwa mujibu wa maombi ya ndugu zetu kwamba tutoe nasaha kidogo upande wa kina mama na kuwatanabaisha nao vile vile katika jambo la dini. Nadhani tunafahamu sote kwamba mwanamke ana nafasi kubwa katika kuitengeneza jamii na mjitama wa Kiislamu. Kwa mwanamke ana nafasi katika kutengeneza nyumba yake na kumtengeneza mumewe na kuitengeneza jamii ya Kiislamu kwa ujumla. Hili linafahamika na watu wote bila upinzani. Na nafasi hii amepewa na Allah tabaraka wa taala, na kuwa mwanamke ni mshirika wa mume katika nyumba. Kwa hiyo sheria imemtengea nafasi kubwa mwanamke. Sheria ya Kiislamu imempa nafasi kubwa mwanamke katika kufuatilia au katika kutengeneza huo mjitama. Sasa sisi tumeona kwamba tuitumie fursa hii kwa ajili ya kuwakumbusha. Ndio maana kutokana na nafasi ya mwanamke, hasa mwanamke akiwa mwanamke mwema, mke mwema, alielelewa katika maadili mema ya Kiislamu, sheria ikamuhimiza mwanamume ampate mwanamke huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kadhalika al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, tunkahu al-mar'atu li-arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fadhafar bidhati ad-din taribat yadak. Hadithi hii wameipokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia wanawake huwa wanaolewa kwa sababu ya mambo manne. Watu wanatofautiana katika kuwatafuta wanawake na kuwachagua wanawake. Kwa hiyo watu wamegawanyika katika sehemu nne. Kuna katika ambao wanachagua wanawake kwa sababu ya mali, kwamba mke yule, mwanamke yule ana mali, au kwao kuna mali, kuna pesa. Kwa hiyo anakwenda kuoa kwa sababu ya pesa zake au pesa zao. Wapo tu sampuli hiyo. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika wapo ambao wanatafuta wanawake kwa sababu ya utukufu wao, utukufu wake na familia yake, kwa sababu mwanamke ana hasab, ana sharaf, ana utukufu kwa kuwa yeye ni katika familia fulani, familia ya watu fulani, ukoo fulani. Kwa hiyo kwa sababu hiyo mtu anaona kwamba mimi nataka kuoa ukoo fulani. Wapo ambao wanatafuta wake kwa misingi hiyo, na ambao wako ambao vile vile wanawatafuta wanawake kwa misingi ya uzuri, walijamaliha, yeye anaangalia mwanamke mwenye sifa fulani za uzuri, ule uzuri unamfaa yeye, akaona kwamba huu ni uzuri basi atamuoa mwanamke kwa msingi huo. Na wapo ambao wanaoa wanawake kwa misingi ya dini. Kwa watu katika sehemu nne katika suala kuwatafuta wanawake. Sasa sheria ya Kiislamu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye anatufundisha utaratibu mzuri. Anatuambia fadhfar bidhati din. Wewe Muislamu, wewe mpate yule mwanamke mwenye dini. Kadhalika mwanamke mwenye dini mpate mwanamume mwenye dini. Taribat yadak, itakuwa imekula hasara, imegusa chini mikono yako, imegusa michanga mikono yako ikiwa umemkosa mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo ikhtiyaru almar'a li ajli maliha idha lam takun mutahalliya bittaqwa laysa ala ma yanbaghi fa inna dhat almal alfasiqa tata'ala wa turidu an takuna laha alhurriya almutlaqa. Siku zote mwanamke akiwa ameolewa kwa ajili ya mali na akawa si mcha Mungu, basi ajue mwanamume kwamba mwanamke huyo mwenye mali ambaye ni fasika siku zote anakuwa na kibri, anakuwa yuko juu na anataka kumharibia. Sasa ala kuli hali ninachozungumza ni mimi ni kwamba kwa sababu ya umuhimu wa mwanamke na nafasi ya mwanamke katika ndoa, Allah tabaraka wa taala akamtaka mwanamume mwenye kulazimiana na sheria, mwanamume mwenye dini amuoe mwanamke mwenye dini, kwa sababu itapatikana baina yao at-taawuni ala albirri wattaqwa, utapatikana misaada ya kusaidiana katika uchamungu na wema, wema na uchamungu. Na kama hukufanya hivyo utakula hasara, kwa sababu nani atakayekulelea watoto wako? Ni nani atakayekuhifadhia wewe nyumba yako? Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Kwa sababu wanawake walio wema ni wale wachamungu, wanawake wazuri ni wale wachamungu wenye kuwahifadhia waume zao mambo yao wakiwa wanaume hao hawapo wenyewe. Kwa hiyo nafasi ya mwanamke ni nafasi kubwa na ni nafasi nzuri ambayo kama ataitumia vizuri basi mujitama utabadilika kwa haraka. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala katika neema zake anazozitaja kwamba amewapa mitume, anawasifia mitume wengine kwamba amewapa wanawake wema. Allah anasema katika suratul anbiya fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja. Allah tabaraka wa taala anamzungumzia nabiullah Zakaria kwamba tulimuitikia nabiullah Zakaria fastajabna lahu, tulimuitikia wa wahabna lahu yahya, na tukampa Zakaria pamoja na umri wake mkubwa tukampa Yahya. Wa aslahna lahu zawja, na tukamtengenezea mke wake alikuwa ni mwanamke mwema. Kwa hiyo wema wa mwanamke ni katika mambo yaliyokuwa bora kabisa kwa sababu ya nafasi na majukumu aliyokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo imepokewa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ad-dunya mata'un, dunia ni sehemu ya starehe. Ad-dunya mata'un, dunia ni sehemu ya starehe. Wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah, na bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema. Mtu akawa amefikishwa akapata mke aliyemwema. Dunia ni starehe, lakini ni starehe ndogo. Qul mata'u ad-dunya qalil, waambie kwamba starehe ya dunia ni ndogo sana. Ukijihesabia miaka wewe ulipoishi, ukipewa umri mkubwa umepewa miaka 100 mathalan, lakini ukijihesabia katika miaka 100 hiyo, ondoa miaka ya utoto, ondoa miaka ya utu uzima ambao huhitajiki. Unaweza kuwa katika umri uko duniani lakini watu hawakuhitaji, watakaa vikao wapanga mambo yao eh? Na wewe upo lakini hawakwambii, ambaye mzee kishazeeka wewe eh? mambo ya watu, wewe watu wala wakushirikishi mambo yao, kwa sababu ya umri wako. Upo tu wasubiri wakuzike. Nazungumza uongo jamani? Au ndo hali halisi? Ondoa wakati wa taabu, maana kuna wakati mwingine upata dhiki, shida, waumwa. Sasa uangalie kile kipindi ambacho sasa wewe uko kwenye starehe, kwamba wastareheka, sasa unapata raha. Ukihesabu utakuta ni mataa'u qalil. Qul mataa'u dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Mastarehe ya dunia ni ndogo, lakini Mtume sana salama anatuambia kwamba ad-dunya mataa'un, dunia ni starehe. Wa khairu mataa'u dunya wa khairu mataa'i dunya al-mar'atu salihah. Bora ya starehe za dunia ni mtu kupata mke mwema. Waonaje kwamba wewe Allah amekujalia ukapata mke ambaye unasikilizana naye, na mume mwanamke akapata mume ambaye anasikilizana naye, wakaishi kwa amani bila ya vurugu, bila ya shida, bila ya khiana baina yao. Ni starehe kutosha. Lakini waonaje kwamba wewe una shughuli zako, una mali, lakini mke wako akusikilizi, wewe wampenda ya kupendi, tabu, ukirudi vurugu nyumbani, utatulia? Hamna starehe. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia arba'u min as-sa'ada, mambo manne ni katika saada, katika wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno hayo akaanza kutaja akasema al-mar'atu salihah. Mtu kupata mke mwema. Sio mke mzuri, mke mwema. Ambaye amekusanya wema na ucha Mungu. Kadhalika wal-maskanu al-wasi'. Mtu akapata makazi mapana. Nyumba yake nzuri, Allah amemkunjulia. Ha? Kadhalika wal-markabu alhani, na kipando kilichokuwa luxury, yani kipando kizuri. Mke mwema, nyumba yake ina wasaa, kwa sababu kuna mtu mwingine akiingia kwenye nyumba kama akiingia kwenye tundu la ndege.